Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Kapışıyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Metropolitika'da İstanbul'daki dünkü sanat gelişmeleriyle ilgili bazı haberler vereceğiz. Bugün saat 1'de bir basın toplantısı var. Dün akşam bazı açılışlar vardı. Bunlarla ilgili konuşma yapacağız. Konuğumuz Ruşen Aktaş. Dünkü açılışlardan birinde de kendisi vardı. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben ilk önce şey söylemek istiyorum. Şimdi Ahmet Koma'nın gemisi, daha sonra İlhan Koma'nın gemisi Hulda dün İstanbul'da Ortaköy sahiline yanaştı. Esma Sultan Yalısı'nda bir açılış vardı. Bu Hulda'nın gelişiyle ilgili bir etkinlik yapıldı. Dolayısıyla çok uzun bir yolculuktan sonra bu 105 yaşındaki gemi, ahşap gemi İstanbul'a vardı. Ben bir kere bunu çok önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü İlhan Koman ve onun gibi, onun çağdaşı olan sanatçıların bu kentteki sanat hayatına çok ilginç katkılar yaptıklarını biliyorum. Aynı zamanda tabii heykelle de sınırlı değil. Birçok alanda çok ciddi bir şey yani küresel bir şeye İstanbul'dan verilen bir cevap aslında onların yapmış olduğu bu heykeller işte şu anda Galatasaray'da duran bu Cumhuriyet'in 50. yıl anıtı 1973'te yapılan bu anıtların Şadi Çalık tarafından yapılmış olan anıt İlhan Koma'nın işte bu şeydeki Levent'teki anıtı şu anda Levent'e taşınmış olan anıtı Akdeniz. Bunlar çok ciddi bir şey içeriyorlar. Modernist bir dalganın Türkiye'deki karşılıkları. Bir de bugün açısından bakacağız. Aslında yani buradan başladık. Dün açılışlardan biri evet Hulda 105 yıllık tarihi gemi İstanbul'a vardı. T İsveç'ten yola çıktı. İlhan Koma'na ev olarak, atölye olarak mekan olmuş olan bu çok değerli gemi bundan sonra artık İstanbul'un malı olacak. Yani İstanbul'da duracak eğer başarılabilirse İstanbul'daki sanat etkinlikleri için bir kamusal alternatif aslında sunuyor. Diğer taraftan da dün akşam özellikle bu yeni açılan Küçük Beden galiba ismi değil mi? Galerinin ismi bu sanat mekanının diye. Önünde büyük kalabalık vardı ben geçerken. Norm Galeri vardı dün. Öyle mi? Outlet vardı. Outlet'te açılış vardı. Evet. Hepsinde Galata Walk evet. denilen bölgede 5 galerinin hepsinde açılış vardı. Evet. Şimdi çok ilginç bir bölge. Burada bir çok inisiyatif yani sanat inisiyatifi ortaya çıktı. Ve bunlar mekanda dağıldılar. Tophane'de Boğazkesen çevresinde. Şimdi ve dün trajik olaylar yaşandı. Aslında bugün işte bu meseleyi anlatacağız. İlk önce senden bir olan biteni anlatmanı rica edelim. Neler oldu? Şimdi neler oldu aslında biz de tam olarak çok anladık denilemez. Çünkü dediğim gibi 5 galerinin ortak açılış yaptığı bir geceydi. Önce Ellipsis Galeri'ye gittik biz. Orası da oldukça kalabalıktı. Oradan çıktık. Hemen sokağın, yani caddenin karşı sokak içinde Kadirler Yokuşu denilen sokağın başındaki outlet'e girdik. Aradan sanırım yani 2 dakikaya geçti ya geçmedi. Bir şeyle gürültülü camlar indi ve tam ne oluyor anlamadan bağırış çağrışlar içinde kepenkleri kapatın molotof kokteylleri atılıyor denildi. Kepenkler kapandı. Tabii kaldık içeride ve dışarıdan haber alabilmek için diğer galerilerdeki arkadaşlarımızı arıyoruz. Çünkü bunun sadece outlet'e yönelik bir şey olmadığını anladık kısa sürede. Herkes birbirine işte olduğu yerde kalmasını, polise haber verildiğini söyledi. Sanırım olaylar Boğazkesen'in Tophane'ye en yakın olan kısmındaki Nom Galeri'de başladı. Yani Tophane-i Amire'ye varmadan hemen sağda. Zaten Nom'da çok büyük bir kalabalık vardı. O yüzden de biz onu en sona bıraktık. Hani kalabalıkta bir şey göremeyeceğimiz için. Olaylar orada başlayıp sokağın yukarısına doğru önlerine gelen işte bütün galerileri bir ardından öbürüne girerekten. Nom'da birkaç arkadaşımızın yaralandığını haber aldık. Nazım'ın durumunun yani işte başının kanadığını söylediler. Tabii bir panik yaşandı doğal olarak. Çünkü küçük bir alanda epey büyük bir kalabalık. Ve dışarıda ne olduğunu bilemiyorsun. İşte herkes birilerine ulaşmaya çalıştı. Polis yaklaşık yarım saat sonra geldi. Yani insanlar dışarı çıkamadılar. Galerinin içine dışarı yaptı. Çıkamadık. Bir de tabii, çok kalabalıktı. Çok kalabalık aynen. Sıkıştı yani insanlar bir bakın. Sıkıştık bir de yani molotof kokteylleri atılıyor. Gaz bombası atıldı galerilerden birine denildiği zaman tabii tahmin edebileceğiniz gibi panik de daha da büyüdü doğal olarak. Çünkü bulunduğumuz alandan çıkabilecek tek şeyimiz, yolumuz çıkış kapısı. Orası da kapalı ve dışarıda ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Peki polis geldikten sonra mı çıkabildiniz yoksa? Evet. Yani kalabalık yani, devam etti yani dışarıda gösteri yapmaya. Evet da. Yani şöyle diyeyim ben o sırada Elipsis'te bulunan bir arkadaşımla konuştum. Onlar üçüncü kattı çünkü onlara da saldırı oldu ama onlar üçüncü katta oldukları için bizim bir durumumuzu görebiliyorlardı. Onlar işte şu anda çıkmayın dışarıda kalabalık var polis işte yeterli polis henüz gelmedi gibi bilgileri onlardan aldıktan sonra daha sonra işte polis kapıda işte kapıyı açın denildiğinde açıldı ve çıkabildik. Evet. Peki bu sadece bir grup 30 kişi mi yoksa? Açıkçası ben kalabalığı görmedim. Yani çok enteresan bir şey oldu. Çünkü biz yani caddenin bir ucunu karşıya geçiş 30 saniye. Biz geçerken yani Nom'un önünde büyük bir izleyici kalabalığı vardı. Yani sergiyi görmeye gelenlerin kalabalığı vardı. Hatta işin enteresan yanı ben Boğazkesen'i yürürken birçok esnaf işte oradaki esnaf meraklı gözlerle bakıyorlar. İşte birisi bana soru sordu hani sergiye mi geldiniz diye. Evet dedim. Hani normal bir şeydi. Bir de hani ben biraz daha alışığım bu tepki çünkü Kadırga'da çalıştım, Yenikapı'da çalıştım. Bir çağdaş sanat mekanı kurduk biz Kadırga Meydanı'nda. Yani oradaki halk da hiç alışık değil. Sürekli meraklı gözlerle ne yapıyor bunlar diye bakan insanlara, esnafa alışığım ama onlarla da hep diyalog kurmaya çalıştım ya da öyle olması daha. Yani hani benim yöntemim biraz öyle oldu. Çünkü o insanlar anlamadıkları bir şey oluyor ve hani merak ediyorlar. Ama dün akşam yaşananlar hiç kimsenin tahmin edebileceği bir şey değildi bence yani. Evet şimdi ben de oradan geçtim. Şeye doğru giderken, Ortaköy'e doğru giderken. Çok küçük bir mekan tabii. Aslında bu galerilerin kullandıkları sanat mekanlarının kullandıkları binalar böyle bir şey gibi değil. Yani bir kültür merkezi gibi değil. Sonuçta bir dükkan, bir mağaza gibi. Tabii içeride de sigara içilemediği için belki. Müthiş bir gösteri var. Yani mahalle tabii bir anda mahalle yaşantısı o açılışla birlikte bambaşka bir şey kazanıyor. Sanki uzaydan böyle birileri gelmiş. O çünkü Tophane'yi belki biraz bilirsiniz. Tophane aslında şey yani bir işçi bir zamanlar işçi mahallesi taşıma işlerini yapan insanların oturduğu bir mahalle alt bölüm. İstiklal'e doğru uzanan kısım ise yukarısı ise zengin mahallesi. Ve bu epey zamandır bu ikilem devam ediyor. Yani bu değişmiş değil. modernleşme sürecinde beri. Burası modern liman burada kurulurken yani İstanbul'un bugün antrepolarla çevrelenmiş olan bölümü eskiden İstanbul'un dış ticaret limanı. Çünkü Haliç'e sığamadığı için modern liman burada inşa ediliyor. 6. daire kurulduğu zaman 1850'lerde ilk yaptığı iş bu limanı kurmak oluyor. Ve bu limanın işçileri çok ilginç. İlk başta çok zenginleşiyorlar. Fakat bu büyük kapital sahipleri bu zenginleşmeyi engellemek için İtalya'dan ve Malta'dan işçi getiriyorlar. Liman işçisi. Daha modern işçileri getiriyorlar. Ve onlarla bu direnişi kırıyorlar ve onları aslında bir bakıma saf dışı ediyorlar. Böylece orada daha informal şeylerle geçinen daha yoksul bir emekçi tabakası oluşuyor. Şeyden sonra da tabii bir büyük bir bölümü nüfus hareketleri olduktan sonra da İtalyanlar gidiyor tabii Cumhuriyet döneminde. Ama oradaki şey mahalle dokusu hiç Galata'lı gibi değildir. Galata son derece yani 19. yüzyıl kapitalizminin dönüştürdüğü bir mekandır. Izgara planlı, büyük binaların, apartmanların olduğu. Orada ise küçük camiler, küçük evler, değil mi? Tophane öyle bir bölgedir. Yani hemen orada bir böyle şey öbek kalmıştır. Bir mahalle şeyi, yoksul mahalle öbeği binalarından oluşan bir öbek. O yüzden hep şeydir de. Yani ben ezan sesinde bile o tınıyı alıyorum. Yukarı doğru söyleniyor ezan orada. Yani bir savunma şeyi var. Bu saldırıyı yapan insanlar da büyük ihtimalle aslında kendilerini saldırıya uğradığını düşünüyorlar. Buna inanıyorlardı gibi geliyor bana. Çünkü orada öyle bir şey var. Yani tutucu, hatta böyle çember sakallı, şalvarlı falan dolaşan bir şey de var. Dini bir şey de var. Orası zaman var. İçinde çok Anadolu'nun belli yerlerinden göç almış bir bölge aynı zamanda sanırım. Ya aslında bu bütün liman şehirlerinde olan bir şey. Yani mesela Londra'da da şehri hani yüzyıllar boyunca göç eden herkes önce East End dediğimiz doğu bölgesine varıyor. Orada işte yani Yahudiler öyle yapıyor, Pakistanlılar, Hindistan'dan gelenler bir süre orada, orası şehrin en yoksul bölgesi. Ama bir süre orada işte kaldıktan sonra bir sonraki kuşaklar şehrin daha orta sınıf mahallelerine dağılıyorlar. Yani başka yerlerde kuruyorlar yaşamlarını. Ama Tophane'de şu anda tabii aslında İstanbul Modern'in oraya gelmesiyle başlayan bir değişim süreci var. Yani ama o değişimi Tophaneliler yapmıyor. İşin bence ortada bir gerginlikten, hani sizin de dediğiniz gibi uzaydan gelmiş gibi oraya gelen insanlar var. Dün akşam ben de öyle düşündüm. Aslında biz biraz öyleyiz onlar için. Manzara çok şaşırtıcıydı yani. Evet. Evet, çünkü onlar yani mesela İstanbul, en son İstanbul Modern'de işte Hüseyin Çağlayan açılışında ki İstanbul kalabalığı ve hatta işte sadece İstanbul'dan değil Avrupa'dan, dünyanın başka yerlerinden gelmiş birçok insan Tophane'nin hani 100 metre mesafesinde, Tophane mahalle merkezinin, ama bambaşka bir dünya. Yani bu insanların burayla ilişki kurmalarını yani beklemek biraz hani iyimser bir şey olur gibi geliyor bana. Ama ne yapılabilir tabii, bunu hepimizin biraz düşünmemiz gerekiyor. Belki hani bizim belki onlarla ilişki kurmayı denememiz gerekiyor. Fakat dün akşam olanlardan sonra ben hani bunun da ne kadar kolay olabileceğini bilmiyorum artık. Çünkü geçen hafta içinde aslında gerginlik geçen hafta içinde başladı. Başka bir açılış da gene Rodeo Galeri'deki bir açılıştan sonra mahallelinin işte galeriyi ve yanı başındaki depoyu uyardığını geçen hafta konuştuk biz kendi aramızda. Hani ama sizinle biraz önce sözünü ettiniz, hani bu sanatın ya yani özel alanı sıkışmış kalmış, çağdaş sanat kamusal alanı çıksın tartışmaları yapıyoruz işte son birkaç yıldır. İşte dün akşam hani o çıkış alanlardan biriydi ve böyle bir şiddetle karşılaştı. Yani kamusal alana çıkmak demek aslında kamusal alanda kullanmak demek. Yani orayı işte bakıyorsun elinde işte içki kadehleri, sigaralar vesaire kaldırımdan yola taşmış. Hattında trafik de tıkanıyor. Bir topluluk geliyor. Bunlar oraya geliyorlar ve gidiyorlar. Şimdi demin programın başında aslında İlhan Koman Vakfı'ndan söz etmiştik. İlhan Koman Vakfı'nı yöneten Ahmet Koman ve çalışma arkadaşları 2 sene önce bir proje başlattılar. Bu da kamu destekleriyle olan bir projeydi. Bütün yoksul semtlerdeki okullarda İstanbul'da bir sanat eğitim programı başlattılar. Yani çocukları sanat şeyleriyle, uygulamalarıyla tanıştırma atölyeleri yaptılar ve birçok tanınmış sanatçı da güncel sanat projeleriyle uğraşan kişi de gönüllü olarak bu programa katıldı ve çocuklarla birlikte çalıştı. Bu bir örnek. Gene Tophane'de Hayak Artı'da Dilara Akay her hafta işte çocuklarla programları var ve bir dolu gönüllü geliyor. Çocuklarla birlikte birçok şey yapıyorlar. Yani atölye çalışması yapıyorlar. Sokule'de de öyle. Şimdi demek ki yani başka bir iletişim şekli de olabiliyor. Ama bunun için kamunun da bu modelin üzerine biraz kamuyu politika geliştirmeye zorlamak gerekiyor. Kesinlikle. Yani çünkü kamu şu anda en basma kalıp işleri destekleyen işte bir konumda. İşte şeyde görüyorsanız ebruculuk, hat sanatı, tesipçilik falan diye böyle bir zorla hani kaligrafi şeyi üzerinden falan sanki güncel sanat şeyiymiş gibi. Bir de geleneksel sanatlar varmış gibi böyle bir kategorik ayrım yapıp şeyi... Kamu bizi izlemekle meşgul sadece. Yani izliyorlar mı ondan da emin değilim ama hani... Biraz şüpheyle, kuşkuyla şöyle uzaktan uzaktan. Evet. Fazla dokunmadan. Evet. Yani kesinlikle kamunun yani sorumluluk alması lazım. Mesela Beyoğlu'nda böyle, şimdi bizim kamu dediğimiz şey diyelim ki İstanbul'un işte reklamlarını görüyoruz. İşte Heathrow'da, işte Malpensa'da, Milano'da sürekli İstanbul'un reklamları dönüyor. Taksim, Beyoğlu, işte İstanbul modern dünyanın merkezi. Ya biz dün gece yaşadıklarımızı bizim dünyanın merkezi olarak kamunun pazarladığı bölgede yaşadık. Yani kamunun görevi sadece oraya bir işte kaymakam atamak işte falan da sınırlıysa tabii onu bilemiyorum ama gerçekten sadece Tophane'de değil birçok yerde yani bizim okullarımızda hiçbir şekilde sanat eğitimi falan verilmiyor. Yani hani bizim çocukluğumuzda bir saatlik bir resim dersimiz vardı. Şu anda onun bile olduğunu sanmıyorum. Tartışma alanımız hiç yok zaten. Yani öyle bir gelenekle büyümüyoruz. Yani eleştirel, yani dün gece saldıranlar genç insanlar. Bunlar en kötü ihtimalle ortaokul, lise eğitimi falan almış insanlar. Şimdi... kendisinden farklı da yaşayabilecek, olabilecek. Yani merak duymadıkları gibi farklı olanı da istemiyorlar. Tehlikeli olan şey bu. Yani hani karşısındaki acaba ne yapıyor bu insanlar? Tamam buraya geldiler, sigara da içiyorlar, içki de içiyorlar. Ama yani eminim o gençler de içiyorlar sigara ve içki aralarında oturduklarında. İçiyorlardır herhalde diye düşünüyorum. Ama mesele burada zaten hani kamunun üstlenmesi gereken rol belki bir yol açmak olmalı. Yani bu değişik grupların bir araya geldiler. Bunların buluşabileceği bir yol mutlaka olması gerekiyor. Öbür türlü olamaz yani biz get dolaşacak mıyız o zaman? Yani zaten bir nevi getto halinde yaşıyoruz. Enteresan bir hani biz üst sınıf, üst orta sınıf sanatçı gettoları oluyor. Yani gentrification'ın tam tersi olacak belki de. Evet yani ama üstelik mesela dün akşam bu açılışlarda olan birçok insan sanatçı ya da işte küratör ya da sanat takipçisi de bunların hepsi de üst orta sınıflardan gelmiyorlar. Yani... Biz de normal okullarda okuduk işte yani sıradan hayatları olan insanlarız, başka bir iş yapıyoruz. Yani dünyayı başka bir şekilde, yani bir mühendis olarak değil de işte ne bileyim bir sanatçı olarak inşa ediyoruz kendi dünyamızı. Bu kadarına da izin verilmesi gerekiyor. Yani bunu sağlayacak olan da tabii ki kamu dediğiniz şey. Çünkü eğer kamu burada gerekli olan yaklaşımı gösteremiyorsa sorun orada zaten. Sorun bu orada. Bu şeye benziyor biraz. Hani kamu alanı dediğimizde aslında burada özel alanları biraz algılamış oluyoruz. Çünkü modern kesim mesela modernliği bir yaşama biçimi olarak temsil ediyor. Yani modernlik mesela bu sanatçı kesiminin şeyle birlikte gelişen diyelim sanat izleyicisi topluluğu var. İşte bu da sayısı belli olan bir topluluk. Onlar çok mobiller. Oraya gidiyorlar, orayı soyulaştırıyorlar, buraya gidiyorlar, yeni bir şey yapıyorlar. Yani dinamizme sahipler. Küresel gelişmeleri izleyebiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir küresel akışkanlık var ama yerel akışkanlık yok. Yerelle teması yok. Çünkü modernlik de bir yaşama biçimi gibi gerçekleşiyor, tezahür ediyor. Çünkü onun karşısında da muhafazakarlık var. Halkı da temsil ettiğini iddia eden. Şimdi bu ikilemin içinde aslında hem muhafazakar kesim olsun hem modernist kesim böyle bir iletişim problemi düşünmüyor. Yani halkla temas dendiği zaman işte ya kendisinden farklı olan bir topluluk var. O topluluk kendisini gözlemleyebilir, izleyebilir falan. Ya da onun değerlerini muhafazakar kesimin yaptığı gibi temsil etmeye çalışabilir. Hı hı. Bunun dışında başka bir alternatif yok. Oysa ki modernlik projesinin temeli tamamen bu temsil meselesini sorgulamak üzerine olması gerekirken bizde sadece temsil üzerinde modernlik algılanıyor. Yani siyasetçiler de düşünmüyorlar. Mesela bir projeye karşı çıktığımızda diyelim metro köprüsü böyle olmaz. Şöyle olsa işte bir yarışmayla olsa falan dediğinde siz farklı siyasi görüştesiniz onun için karşı çıkıyorsunuz diyor. Yani hemen bu kodlamalar çalışıyor. Şimdi bu sorun işte bu kamusallık probleminin getirdiği bir sorun. Çünkü kamusal bir duruma yol açmak demek bu farklı kimlik temsillerinin ya da farklı düşüncelerin birbiriyle aralarında duvarlar ördüğü bir şey, ilişki biçimi değil. Aslında aynı zamanda birbiriyle iletişim kurduğu ve kamunun da burada kamusal başka bir şeyi sağladı, teması. Yani bunun için kamu lazım, bunun için sanat lazım. Hasanpaşa gaz fabrikasını bugün kullanmakta olan Roman vatandaşlara karşı çevresindeki orta sınıftan insanlar ya da memur insanlar karşı çıkıyorlar. Çünkü onlar bizim mülkümüzün değerini düşürüyor diye. Mesela bu da vaki. Ya da Cihangir'de bir dönem işte göçmenlerin yerleşmiş olması, Afrikalı göçmenlerin bir dönem işte travestilerin ve eşcinsellerin yerleşmesine karşı büyük bir halk hareketi olmuştu. Ben bunu izledim. Gözlerimle gördüm yani. Mahalle esnafı özellikle kendisini tehdit altında hissediyor ve onlara karşı çok tepkili, saldırganlaşabiliyor. Dolayısıyla sadece üst sınıflara yönelik değil, farklılığa olan bir tepki var. Burada bir kamusallık boyutu eksik. Yani hep vurguladığımız şey kamusallık boyutunun, yani kamunun bu konuda bir şeyinin olmaması, işlevinde olmaması. Var aslında. Demin Rüşen de ondan biraz bahsetti. Kamu pazarlama açısından çok başarılı. Ticari işlerle hani İstanbul dünyanın merkezi. İşte Türkiye şu anda sanat pazarını da hani çok önemsiyor. Radikal'de dün önemli bir haber vardı ve aslında onun da altını çizmek lazım. Erinç Seymen ki Yıldız Üniversitesi öğrencisi, master öğrencisiydi. Benim de öğrencimdi. Daha öğrenci seviyesindeki yaptığı işlerle dünyada ilk 10 genç sanatçı en yüksek eseri en yüksek fiyata satılmış ilk 10 sanatçı arasına giriyor. Ve hani bunu da çok bir şekilde, çok özel bir şekilde benimsiyoruz. Bunu da pazarlıyoruz. Ama ne güzel diyoruz. Ama Yıldız Üniversitesi fakültesini, o öğrenciyi de yetiştirmiş olan fakülteyi biz hiç düşünmeden, yani biz demek istemiyorum aslında şu noktada, Davut Paşa'ya ama hani... Sonra oradan sanatçılar çıkacak. Oradan, yani Davut Paşa'dan çıkabilir ama Davut Paşa da şey yok, derslik yok. Hani ders yapılabilecek alanlar daha yok. Onu demek heykel istiyorum ben de. Bir şey, yani daha şey yok. Evet. Yani bir tane de orada kur istiyorsan ama var. Evet, tabii şey, tabii. Yani. Tabii ki. Yani orada diğerini hazırlamadan burayı aynen kapattılar ve oradan sanatçı çıkmasını bekliyoruz. Yani orası başlayacak, gelişecek, oturacak, atölyeler olacak. Hani bir 10 yıl kayboldu demek. Yok, bitti. Fakültenin yani hakikaten dinamit koymak gibi bir şey. Yani çünkü bir sürü öğretim görevlisi oraya gitmeyecek. Ya ben gideceğim. Ne olursa olsun gideceğim. Yani, çünkü bu yani tazelenen öğretim şeyinde çok gönüllü bir kesim var. Şu anda çağdaş sanat hakikaten yani dünyada pazarlanabileceği ölçüde başarılı Türkiye'de. Evet. Hakikaten çok hoş işler çıkıyor. Gençlerdeki dinamizm ve yetenek ve hani bakış açısı ve değişik katmanlardan, demin hani ben üst orta sınıf dedim ama hakikaten yani bir sürü sınıftan gelen genci, özellikle devlet üniversitesinde sanat yapan genci görebiliyoruz. Muazzam bir kapasite bu. Hani bu kapasitenin yaratabileceği şeyi şu anda yok etmek, yani sadece pazarlamasını yaparak bir taraftan da bunu yok etmek. Düşünemiyorum onun nasıl olduğunu. Şimdi tabii biz mesela diyelim ki dışarıda biennallere, şuraya buraya gittiğimizde de işte İstanbul'dan geldiğini öğrenen herkes seni soru yağmuruna tutuyor. Herkes İstanbul'a gelmek istiyor. Geçen sene biennal döneminde yani işte MoMA'dan tutun da TET'e kadar herkesin küratörü, işte alıcısı falan hepsi İstanbul'daydı, buradaydı. Yani dediğin gibi inanılmaz bir ilgi var. Türkiye'deki hani bu sanat, çağdaş sanat piyasasının aktörleri de bunu iyi değerlendiriyorlar. Bu da iyi bir şey. Kamu dediğimiz işte kamuda buradan o da kendince alması gerektiğini alıyor, işte pazarlamasını yapıyor bir şekilde. Dışarıda Türkiye'nin, bakın işte bizim hani bize yani Türkiye'ye karşı yapılan eleştirilere işte çok kolayca verilecek cevaplardan biri haline geldi çağdaş sanat. Ama tabii şöyle bir şey var, yani dün bize basından ulaşanlar oldu işte falan, soruyorlar. İlk soru şu: orada insanları kızdıracak ne vardı sergide? Şimdi bu soruyu ben çok manidar buluyorum. Yani ne olabilir bu sefer? Yani ne olmasını bekliyorsunuz? Yani bütün gazete bayilerinde Vogue dergisi satılıyor değil mi? Yani mesela şeydeki fotoğraf sergisi daha önce Vogue, Harper Bazaars falan gibi dergiler için çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor Ellipsis'teki sergi. Yani ne yapacağız? Şimdi sanatçıya şöyle bir şey mi diyeceğiz? Sen şu kadar alan içinde çalışabilirsin. Bizim demokrasimiz ancak bu kadarına izin veriyor. Ya bu soruyu ben hem çok manidar buldum hem de çok tehlikeli buldum. Çünkü bizim sürekli olarak yani bu ülkede bir böyle bir gelenek var maalesef. Düşünen, yazan, okuyan, eden insanların eğer kamudan, dışarıdan gelmiyorsa sansür, bunu bizim kendimizin yapmamız bekleniyor. Hani yeterince büyüdük, artık kendimizi kontrol edelim. Yoksa bizi zaten kontrol edecekler. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki ne olacak? Ebru sanatı yapalım. Ya bunlar da sanat ve bunları da çok önemsiyoruz yani. Ebru sanatıyla çıplak bir hani kadın şey yapmaya kalksak ne olacak peki? Hani işte bunlar, o zaman çünkü bunlar da olmalı. Yani mesela İran'da oluyor bunlar. Tabii. Yani çok hoş şeyler var. Hani bambaşka yönelimlere doğru açılıyor bu, hani bizim geleneksel olarak yaptaladığımız. Hiç de belki de geleneksel tabii bile değil. Çok o bir teknik yani. Kesinlikle. Bir yöntem, teknik de demek istemiyorum. Kaligrafiyle hani, de bu yapılabilir. Yani bunu sanat şeyi içinde müthiş bir özgürlük şeyi olduğu kesin. Bu özgürlüğün bütünüyle garanti altına alındığı bir ortamda ancak bunlar yapılabilir. Çünkü ne yaparsan işte bütün bu buluşmalar patlamayla sonuçlanıyor yoksa. Eğer burada kamu ne yaptığı belli, amacı belli bir süreç başlatabilirse, ben birkaç kent gezdiğimde Lille'de mesela, tam tophane gibi semtler diyelim, göçmenlerin yoğun olduğu, oradaki eski bir endüstriyel yapının diyelim bir maison folie olarak tercüme Türkçesi herhalde çılgınlık evi gibi çevirirsek, burada kamu ne yapacağını önceden ilan ediyor. Sanatçıları davet ediyor, getiriyor. Onlar halkın gözü önünde çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ve içine halkı da alıyor. Yani o bölgenin insanlarıyla temas halinde. Irkçılıkla ilgili sorunlar, dünya sorunları. Yani vatandaşın kendi ölçeğinden kavradığı meseleleri küresel boyutta algılama imkanı sağlıyor kamu. Yani bu teması, bu ne diyelim buna, tercümeyi diyelim. Yani çünkü vatandaş onun bir ucundan o küreselleşme süreçleri şeyi kendisine dokunuyor bir ucundan. Kendisini tehdit altında hissediyor ya da işte işini kaybediyor bilmem ne. Ama orada kamunun kendisinin durumuyla ilgili sorunları küresel platformdaki düşüncelerle ilişkilendirmesi çok önemli. Yani tabii burada ki. Da işte semt konağı var Tophane'de. Semt konağı nasıl çalışıyor? Oradaki insanların sorunlarına doğrudan sadece işte patates dağıtarak, deterjan dağıtarak mı çözüm getirecek? Yoksa sanat da bunda rol alabilir mi? Soru burada aslında. Şimdi bence bizde hala sanatla uğraşmak radikal bir şey yapmak olarak görünüyor. Bu kesinlikle böyle. O yüzden kamu buna biraz mesafeli yani... zaman zaman bayağı mesafeli. Evet, çünkü sanat her zaman için, yani modernizmde de, modernizm öncesinde de hatta kamusal sorunlara, yani dünyada olup bitenleri ilk reaksiyonu her zaman sanatçılar verir. Yani o anlamda da, yani dönem dönem her yerde sanatçılar çok fazla hani popüler olmamış olabilirler. Fakat bugünün Türkiye'sinde dün yaşadığımız şeyleri hani belki şu anda çok sıcak ve tam olarak fotoğrafı tam olarak göremiyoruz. Biraz zaman geçtiğinde daha net göreceğiz. Ama bunun bir dönüşüme yol açması gerekiyor. Dediğiniz gibi yani o bölgede sanat kurumları var. Artık var olmaya devam edecekler. Etmeleri gerekiyor. Kamunun bunun için gerekli her türlü desteği ve önlemi de alması gerekiyor. Ama bizim de orada insanlarla, oranın yerel halkıyla ne yapabileceğimize bakmamız. Ya aslında çok enteresan bir şey geliyor aklıma. Yani eğer orayı dönüştürmek üzerine, gerçekten kentsel dönüşüm üzerine belediye oraya yaklaşmaya başladığında bu sanatçılar kadar tepki çekmiyor, farkında mısınız? Yani hani belki bu taktiklere de iyi bakmamız lazım. Yani ne yapılıyor, ne ediliyor hakikaten. Yani şimdi onu düşünüyorum. Fenerbalat'ta tepki gösterenler gene hani mahalleli değil. Yeni oraya gelen gentrifierler. Orayı sorulaştırmak üzerine gelen, sonradan oraya gelmiş olan insanlar tepki gösteriyorlar. Bu da çok enteresan. Yani sanatçıya gösterilen tepkinin şu şiddetine bakar mısınız? Yani hani tehdit olarak algılanıyorsa belediye çok daha büyük bir tehditle geliyor mesela dönem dönem. Ve çok ilginç. Ama bu. Ama burada hasım var yani. Karşında gördüğün bir hasım. Evet. Belediye ise anonim bir şey. Yani evet. Daha üstelik de seni temsil ediyor. Yardım ediyor sana. Sana işte ama yardım Ramazan falan değil. Evinde ne diyor aslında. Evet. Ama yani hani taktik olarak öyle farklı yaklaşılıyor ki. Yani hani sanatçı zorla yerinden etmiyor en azından. Hani evet, oranın fiyatlarını yükseltebilir. Bir hani dönüşüm getiriyor. Ama oraya bir getiriyor. Canlılık da geliyor bir yandan. Yani hani faydalanabileceği bir şey de belki de geliyor, yapabiliyor. Evet. Yani fiyatlarını arttırıyor işte. Hani belediye gibi hani daha hiç bedel biçmiyor. Biz yani. Şey diyelim, hor görmeyin sanatı, bakın sizin de işinize yarayabilir. Hani bu işten siz de kazançlı size çıkabilirsiniz. De çıkabilir, evet. Ama bunun ne olduğunu anlayamazlar. Bu şeye benziyor. Yani arkeoloji şeylerinde falan sorarlar ya, abi altın mı var orada diye. Biz de sanatı böyle anlatacağız yani. Çünkü ya burada işte bu taş çok değerli falan, ne değeri ya? Burada işte taşlar var. Üstelik de eski püskü, hepsi burası mezbelelik. Yani burada ne görüyorsunuz? Altın mı var acaba içinde, kazınca ne çıkar? Evet. Sanat da öyle. Siz bakmayın, bu şey kimse bir şey anlamıyor bundan ama belki çok kısa bir olur. Müzik arası verelim. Gogol Bordello'dan dinliyoruz. Transcontinental Hustle. When death comes, I won't be there. In fact, I will not be found anywhere. Not in Nevada, Нотен Сахара, он Чамалугма, ор Гвадалахара. Cause I'll be climbing top of a never, never rest with my contaminated friends. Hey, hey, hey, hey, ho, hey, hey, hey, drama. I'm on a quest for solar amalgama. I'm on a quest for a never, never rest with my contaminated friends. Suit of spices, and finally the rest of all devices. But in the wake of that transcontinental hustle, the warning clock, it went up in flames. And by the time we built it up the muscle, there was no time or space left to claim. Wow. Without a panzer, Faustor, or Schmeiser, and may the sound of our contaminated beat sweep all the nutty purists of their feet. Hey, hey, hey, hey, holly, holly, ho, holly, holly, hey. Hey, hey, hey, hey, holly, holly, ho, holly, holly, hey. Hey, hey, hey, hey, holly, holly, ho, holly, holly, hey. Yeah. Metropolitika devam ediyor. Biraz güncel sanat gelişmelerini değerlendirdik. Özellikle dün akşamki gelişmeleri. Bir taraftan da Yaratıcı Sokaklar Festivali başladı İstanbul'da. Uçan Çim Halı diye bir şey var Beşiktaş'ta. Tam da Barbaros Sanat'ın önüne konmuş olan bir sanat platformu. Bunun üzerinde bu halı aslında bir metafor tabii ama kentleri dolaşıyor ve içinde birçok etkinlik gerçekleşiyor. Sanatçılar burada ve yerel halktan da isteyen katılımcılar olabiliyor. Demek ki aslında sanatın kamusal mekana çıkışının farklı yolları, farklı yöntemleri de var. Bu şeyin yani kamusal boyutu üzerinde durduk. Biraz evvel sanatın kamu tarafından desteklenmesi. Şimdi telefonda Serhan'a da var İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden. Kendisiyle dün akşamki gelişmeleri hem de bir takım konuları görüşebiliriz tahmin ediyorum. Serhan, beni duyuyor musun? Merhaba Korhan, duyuyorum Merhaba. Seni. Şimdi dün akşam tesadüfen iki kere rastlaştık. Sen de biraz uzaktan ve yakından izledin galiba bazı gelişmeleri ama daha uzun vadeli olarak da ben görüşünü almak istiyorum. Çünkü aslında bir taraftan da epey zamandır dikkatini çektiğin insanların bir konu var. Yani burada işte Avrupa Kültür Başkenti olmasını sağlayan süreçteki sivil girişimde de aynı konular tartışılmıştı. Senin değerlendirmelerini alalım. Şimdi tabii bu vesileyle ve her şey bu kadar sıcakken daha yaralardan akan kan tam olarak dinmemişken konuşmayı ve de böyle hariçten konuşmayı, gerçi ben de oralardaydım ama çok doğru bulmuyorum. Fakat iki temel şey söylemek istiyorum. Bir tanesi, hemen belirteyim, böyle bir spekülasyon yapıp bunlar şunlardı, bu şudur, İşte ikinci madımaktır, üçüncü bir şeydir değerlendirmelerini hafif televizyonlara ve medyanın öbür tarafına bırakmaktan yanayım. Doğru bir analiz yapabilmek için de ikili bakmak istiyorum. Bir tanesi, sanatın o bölgede ekonomik bir güç olarak var olması. Var olurken de belki beraberinde başka bir takım ekonomileri de yaşatması. Yani marangozun çerçeve yaparak sanat için yaşamaya başlaması, elektrikçinin galerinin veya serginin elektrik işlerini yapayarak yaşamaya başlaması, birlikte yaşama. Evet, işte 2010 sürecine giderken, Avrupa Kültür Başkenti olurken yönetişim dediğimizde de bu ekonomik çekirdeklerin biraz daha gelişmesi idi hep söylediğimiz. Çünkü sosyal barış da buradan geçiyor ve burada İstanbul'un her zaman söylediğimiz, ben de dahil, merkezi çeperi değil, merkezin merkezinden bahsediyoruz. Birincisi bu, ekonomik varlığın büyüdükçe paylaşılan bir şey olması lazım kök salabilmesi için, bana göre. Onun için kültür kümelerinden bahsediliyor. Onun için 2010 bunun için toplantılar düzenliyor ama doğrusu o toplantılarda konuşacak uzmanların gelip Dintopani'yi görmelerini isterdim. Çünkü pek çok teorik bilgiyi buradaki meraklılara aktarıyorlar. İkinci konu biraz daha kapsamlı. O da 2010'daki en temel amaçlardan biri, kent içinde bu toplumsal diyalog ortamının kültür üzerinden kurulabilmesiydi. Kamusal alanın birlikte paylaşılmasıydı. Şimdi biliyorsunuz, iki adım öteye, deniz kıyısına inelim. Çok yakında gündeme gelecek olan Galata Port var. Galata Port'un arka bahçesi Boğazkesen Caddesi. Dolayısıyla bir projeksiyon yapıp Galata Port faaliyete geçtikten sonra o bölgenin ne kadar güzel butik otellerle, şık restoranlarla dolacağını düşünelim. Ve bugün gerek saldırıya uğrayan sanatçılar ve orada tutunmaya çalışan genç, gerçekten sanatı tutundurmaya çalışan galericiler, gerekse saldıranlar açısından o bölgenin tanınmaz bir halde ve onlara yabancı olacağını bir an için hatırlayalım. Ben analizi bunlar üzerine kurmak istiyorum. Evet, burada çok önemli iki konuya değindin. Tabii ki sanat üzerinden, kültür üzerinden bu toplumsal entegrasyonun sağlanması gerekirken biraz özel alana sıkışmış durumda sanat. Kamuda burada aslında bu son dönemde bütün bu kamusal alanlar konusunda aslında bir fikirsizlik süreci yaşanıyor. Yani kamu aslında bu Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında falan gördüğümüz gibi aslında bu yeni kamusallık biçimini henüz şey yapabilecek durumda değil. Bunun enerjisini ortaya koyabilecek durumda değil. Galiba sorunun asıl dokunduğu tarafta bu. Evet. Bu arada dün gece ben ifadeler uzun uzun alınırken ve herhangi bir zanlı sanık ortada yokken göremediğim iki taraftan da bu çerçevede bahsetmek istiyorum. Bir tanesi kendi mahallesinin sakinleri, en azından bize öyle dönüyor. Gene o mahallede iş yapmaya çalışan insanlarla kavgaya tutuşmuşken Beyoğlu Belediye Başkanı'nın hiç ortada olmaması idi. En azından. İkincisi de bu galerilerin sahibi olması gereken ve 2010'un en önemli taraflarından biri olan ticaret odasından da ben bir demeç hala bekliyorum. Çünkü orada iş yapmaya çalışıyorlar, ticaret yapmaya çalışıyorlar eninde sonunda. O ticaretin mahalleye bir geri dönüşü de olacak ama birlikte hareket edebilirlerse. Evet, demin Aysim de dikkat çekmişti. Mesela bir sokak alınıp tümüyle restoranlar sokağına dönüştürüldü ve orada yaşayan insanlar oradan çıktı ama böyle bir tepki olmadı. Evet, şimdi yani ben biraz da söylemedim ama tarla başındaki manastırda atölyeleri olan sanatçı arkadaşlarımız hala İstanbul'dalar, hala başka yerlerde çalışmaya devam ediyorlar. başlarından geçen süreci hatırlayalım. Şimdi oralarda belediye başkanı güzel bir deyim kullanıyor. Söküm demiyor da, yıkım demiyor da galiba, söküm diyor filan. İşlemleri başlamış durumda. Dolayısıyla orası da işte Tophane'nin geleceğine işaret eden bir örnek. Evet, sanat aslında burada yerleşik nüfusa kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olma fırsatı sağlayacakken bir tehditmiş gibi algılanmalarına yol açıyor. Bu çok enteresan bir çelişki, çok enteresan bir paradoks. Yani tam tersine dönüşüyor. Çünkü aslında sanat yoluyla kendi gelecekleri üzerinde belki söz sahibi olabilecekken bu insanlar tam da sanatı karşı bir sivil toplum hareketinin temsil ettiği bir yaşama biçimi olarak algılıyorlar. Ve bu köprünün kurulmamış olmasında da kamu sağlık boyutunun eksik kalması denebilir. Çünkü hiç bu konuda bir kamu programı göremiyoruz İstanbul'da. Burada tutunmaya çalışan, ticari anlamda ve sanat yaparak tutunmaya çalışan arkadaşlara da görev düşüyor. Ama çuvaldızı kendimize batırmak adına bu alanda çalışan akademik dünyaya ve işte 2010'da başarılı olamasa da bu tür konulara kafa yoran bize benzer insanlara da çok büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Özellikle çok debdebeli açıklamalardan kaçınıp küçük işler ve diyalog ortamları yaratmanın hala bir değeri olduğu kanısındayım ben. Evet, yani yüz yüze temas imkanları var. Ben de o bölgede zaman zaman bir takım esnaflarla ilişkim oluyor. Bazen kahvelerde falan görüştüğüm oluyor ve sahiden başka tür bir iletişimde mümkün. Bunu gözlerimle gördüm. Yani sabırlı bir çalışma evet. gerektiriyor ama ben de mümkün olduğu kanısındayım. Evet. Çok teşekkürler Serhan. Rica ederim. Katkıların İyi için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, bu dün akşamki olayı galiba biraz etrafından da olsa anlamaya çalıştık, tartışmaya çalıştık. Ama bugün saat 13'te Cezayir Galatasaray Lisesi'nin arkasında Yeni Çarşı Caddesi'nden girildiğinde Cezayir'de bir basın toplantısı olacak saat 13'te. Bu sanat girişimlerinin temsilcileri de orada yer alacak. Umut ediyorum ki Serhan'ın dediği gibi bunu basitçe ikinci bir madımak olayı gibi değil, belki farklı bir şeyle, yorumlama biçimiyle, daha son cümlesinde de söylediği gibi küçük ama daha süreklilik taşıyacak adımlarla bu dokuyu, bu temasları dikmek, korumak gerekiyor ki bu parçalanma, bu fraksiyonlaşma sona ersin. Çünkü şu anda da aslında ciddi bir şekilde her ne kadar kamusal mekana çıkmış dahi olsa fraksiyonlaşmış bir şeyden, zihin dünyasından söz ediyoruz. Yani aslında kapatılmış, duvarlarla kapatılmamış olsa bile zihinsel olarak kapatılmış dünyalardan, görünmeyen Berlin duvarlarından söz ediyoruz belki bu kesimler arasında. Çünkü öyle bir şekilde algılıyor ki belki o sokaktaki insanları yani böyle elinden gelse hani yok olmalarını isteyecek falan bir şekilde görüyor. Kendisi ama için bir fayda şey sağlayacak. Ama aynı şey sermayedar yaptığı zaman bunu öyle görmemesi hakikaten çok düşündürücü bir şey. Görünmeyen bir yani şiddet bunun vardı üzerine orada. İyi düşünmemiz gerekiyor hakikaten. Ya yani orada Serhan Hoca'nın da dediği evet. o aslında burada orada iş yapmaya çalışan galerilerle oranın yerel halkının baktığınız zaman dayanışma içinde olması. Dayanışma içinde olması gerekiyor. Evet. Çünkü dışarıdan gelmek gelen üzere. Aynen yani kapısında duruyor. Yani dışarıdan gelen tehdit sanatçılar, galericiler falan değil. Çok daha büyük bir tehdit var ve geldiği zaman hepsini yutacak, büyüklükte dönüştürecek. Dolayısıyla ama bunu bu insanlara belki bir şekilde anlatmaya çalışmak gerekiyor. Çünkü işte büyük laflarla olmuyor ama bu ancak birebir evet. yapılarak oluyor. Mesela Galata yıkılmak istendiğinde oraya yerleşmiş olan entelektüeller ve demin senin Fenerbalat için verdiğin örnekte olduğu gibi direnmeselerdi Galata yıkılmıştı şimdi. Yani oradaki göçmen nüfus bölgeden atılmıştı ama o direnenler kendileri için direnmediler. Vatandaşlar hep birlikte ilişki kurarak, dayanışarak ve herkesin farklı rolünün ortaya çıktığı bir dayanışma biçimiydi bu. Gerçekleşti. Yenileme alanı ilan edildi Galata. Yine başarılı olmadı. Çünkü oradaki yerleşik nüfusun içinde Şeyler vardı, çok sayıda sanatçı vardı. Yani bu Fenerbahçe'de de şu anda durum lehine olan bir şey aslında. Tarlabaşı'nda böyle olmadı ama Fenerbahçe'de şu anda direnenler gerçekten sonradan oraya gelen sanatçılar, işte atölye sahipleri, dükkan sahipleri, çok enteresan yani. Burada aynı şey. Evet, maalesef belki şöyle bir şey de var yani, insanlar çok kısa vadede bakabiliyorlar. Yani bu bölgelerin halkı, yerleşik halkı yoksul insanlar ve onlar için bugün ve yarın hani başlarına ne geleceği, daha uzun ve orta vadeli şeyleri görebilmelerini mümkün kılmıyor. Oradaki, ama oradaki tansiyonun tam olarak bundan mı kaynaklandığını tam bilmiyoruz. O yüzden de çünkü aslında, dün geceki kızgınlık öyle neydi? Bir şey ki yani hani içerideyken de tabii hepimiz telaşlandık, korktuk. İnsanların en çok dillendirdiği şey, demin Serhan Hoca'nın da dediği gibi, işte bu ikinci madımak, bu bize burada ne yapıyorlar falan oldu. Ama ben bunun bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Yani dehşet bir gece yaşadık ama bu tansiyonun aynı zamanda sınıfsal, büyük ihtimalle, bilmiyorum yani, hani sadece aklıma gelen, gözlediğim şeyleri söylüyorum, büyük ihtimalle sınıfsal şeyleri de var. Sadece bunu hani işte muhafazakarlar ve şeyler olarak, modernler olarak da ayıramayız. Yavaş yavaş yani işlenmesi ve anlaşılması gereken ama hakikaten de sabırla üstüne gidilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Evet, bu saldırıdan önce de aslında sorun vardı, söylediğin gibi. Bu temasın kurulması için aslında adımların atılması gerekiyordu. Şimdi göreceğiz, belki önümüzdeki dönemde bir takım değişiklikler de olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Ruşen teşekkür Aktaş'a ederim. Programa katkıları geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu arada diğer sanatçılara da. Evet. Sanatçılara, herkese orada geçmiş olan olsun. Evet. Davetlilere de geçmiş olsun diyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusluyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.